Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz affetmek kısastan daha hayırlı. Kısas hakkını almak misliyle buna deniyor böylece. Demek ki affetmek kısastan daha hayırlı affetmek. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara 237'de ve en te'fû affetmek diyeniz akri tekva. Tekvala daha yakınır tekvala. İnsanlar toplumsal yaşarlar. Böyle olunca da aralarında tartışma olur, anlaşmazlık olur, şüphe olabilir böylece. Ne gerekiyor burada? Af edici olmak, bağışlama gerekiyor burada. Allah bunu seviyor, Mevlam bunu seviyor. Bu neye benzer örnek olarak? Bir anne babanın 3-5 çocuğu var, olur, daha fazla olabilir. Eğer bu kardeşler büyüyünce birbirine anlaşamazlarsa, dargın olurlarsa ana babında üzülür muhtemelen bakınız. Üzülür bundan böylece. Tabii Yaradan Mevlamız o da bundan razı olmuyor. Mevla istiyor ki kula birbirine barışık olsunlar, affedici olsunlar. Beraber istiyor. Affetmek hem tekva yönünden Allah katından makbul olduğu gibi insanın sağlığı açısından daha faydalı affetmek. Eğer bir insanda kin diye bir tutku varsa, kindarlık tutku varsa, o kişi yandı, kendisi yandı. Aklına geldi mi, geri uyuyamaz. İnsanın sinir sistemi çabuk duygulanır, insanın sinir sistemi. Elde olmadan böyle. Gece yattığı kişi aklına geldi. Filan bana böyle yapmıştı, bana böyle demişti. Aklına geldi mi, yatak daha gereken istedim. Sinire bozulur, öfkelenir, kızar, sıcak basar. Tatminsiz başlar, bunalım başlar kişiler. Bunun için bir insanı affedebilirse, gönülden edebilirse. Üzerine tam bir sünger çekti mi insan dünyada rahatlıyor, Allah da bundan razı oluyor. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere Şura ayet 43'te Bismillahirrahmanirrahim velemen sabere ve gafere. Bakın velemen sabere, bir kimse sabır ederse, ne zaman? Haksız uğradığı zamanlar. Haksızlığa uğradı. Kendi haklı. Karşı taraf haksız uğradı kişi. Kişi buna sabrederse ve gaffere, bir de affedip bağışlarsa. İki şey bu ayette kimse bildiriliyor. Sabır ve affedip bağışlamak. Bir insan eğer sabır edebilirse o kişi hiç pişman olmaz. Dünya artık kişi pişman olmaz böyle şey. Neye sabrettin diye böyle şey. Çünkü zaman gelir, düşman dost olur. İnne zalike, işte bunu yapmak, yani hem sabretmek hem de affetmek, lemin azmül umur. Üzerine durulan en önemli işlerden biri budur böyle şey. Yani dinde, tekvalıkta, tevekkülde en önemli şey bir işte budur. Sabretmek, bir de affedip bağışlamak. Bazen şey olabilir, insan sabreder ama affetmezse kişi kendi kaybedebilir bakınız. Yani burada sabreden kişi sabrettiği halde kendi kaybedebilir. Örneğin komşusu haksızlık ediyor, işte, hakaret ediyor icabında, şunu bunu yapıyor, ona karşı sabrediyor. Ama başkadır ya dışarıda onu aleyhine konu, dedikodu yapıyor yani kişi. Ya bunun gibi ne olur mesela kayna gelin arasında böyle işte karış arasında olan şeyler bunlar böylece. Mesela bir gelin kaynasına şikayetçi olur böyle. Belki kaynasına karşı sabreder ama arkasından konuşur, gıybetini yapar. Bu defa ne olur? Gıybet yapınca yarın mahşerde hesaplar başına gelince bu kaybeder bakınız. Demek ki sabrı yetersiz bakın. Yani bir insan sabredebiliyor ama affedip bağışlamıyorsa bunun üzerine sürekli çekmiyorsa kişi kaybedebiliyor böylece. Aleyhine konuşur, gıybetini yapar. Tabi bunlar birikiyor bunlar böylece. Ne olacak mahşerde? Onun yaptığı haksızlık konacak bir yere, bunun yaptığı gıybet toplanacak. Bu tabi ağır basarsa bu ne oluyor? Daha suçlu olmaktır. İkisi bana gelmesi gerekiyor. Sabretmek ve bağışlamak. Hadis-i Şerif Tabarani'de okuyorum. Men afa indel kudreti. Bir insanın gücü yettiği halde affederse, gücü yettiği halde affederse, afal anhu yevmel usreti. Allah o kimseyi affediyor. Ne zaman? Yevmel usreti, güçlü gününde. Bakınız. Bir insan dünyada gücü yettiği halde affederse, daha fazla bunu affederse, Allah o kulunu affediyor. Kim affeden Allah affediyor. Ne zaman? Güçlü gününde, güçlü günü. Nedir güçlü günü? Mevla buyuruyor Müddessir suresinde, Feiza nukre fin nakur. Nakur burada sur anlamına geliyor. Süfürlüğü bir zamanda. Fezalike yevmi izin yevmin asir. İşte muhtemelen bakınız. Fezalike işte o zaman. Üfürünce o günü nedir? Asir güçlü günüdür böylece. Yani insanlığın en güç günü süfürüp de kabirden kalkış anı. Mahşer yürüme anı böylece. Neye benzer bu? Uykudan uyandırılmaya gecenin en uykun tatlı anında. Mesela Allah'ım deprem olsa, savaş olsa, bomba olsa, şubu olsa, felaket olsa, nasıl şok oluyor insan? İnsanların en güç durumu o gün demek bak. Mevla buyuruyor, o gün nedir? Yevmin asir. Güç gün böylece. Kabirden kalkış günü böylece. Diyecekler, kim bizi kabirden kaldırdı? Membahtan mime kadına. Kim bizi kabirden kaldırdı? Ve Mevla'nın burada Peygamberimize emrediyor Aleyhisselam Hazretleri'ne, Peygamberimiz Araf 199'da Huzil afve. Ya Muhammed Habibim sen af yolunu tut. Mevla'nın emri burada direkt Peygamberimize, tabi dolayısıyla da bizlere. Mevla'nın buyuruyor Habibim Muhammed'im sen af yolunu tut, affı al. Affedici ol. Her peygambere en başta bu gerekiyor. Affedici olmak gerekiyor benim derimde. Çünkü zamanla karşı gelenler ümmet oluyor peygamberler. Ümmet oluyorlar. Affederken de Mevlam buydu peygamberimize ve emur bil marufi. Ama marufu emret. Yani hakkı gerçi de söyle ama. Demek ki ne olur şartta ne olsun, koşu ne olsun olsun gerçeği söylemek gerekiyor. Ve ayrıl anı cahilin ve cahilin de ayrıl. Onlara kaçma yanından böylece. Demek ki bir insan aşırı cahil. Hangi cahil bu? Din tabi cahil mi? Din cahili böylece. Şimdi kültür deyince bizler tabi üniversite okumuş mesela kişilere aklına tabi gelir. Tabi o da kültür vardır. Gerçek tabi da böylece. Fakat bir insan ne kadar kötü olursa olsun onun da yine bilmediği çok şey yine vardır muhteremler. Bir insan ancak bir dalda uzman olabilir. Tıp profesörü olabilir kişi ama hukuk anlamaz. Mahkeme işini avukata verir. Bir kalp uzmanı, kalp cerrahı, kalp ameliyatı yapar ama arabası bozuldu mu yolda onu tamir edemem. Telefon eder, tamir işi alır. Yani bir insan her şeyi bilemez bir insan böylece. Buradaki nedir cahil amaçta? Din cahilliği, din cahilliği. Efendim kültürüdür, profesördür efendim işte, üniversitede hocadır. Evet doğrudur, dalında uzmandır. Gerçektir bu. Ama dine gelince dinde cahil muhtemelenler. Cahildir. Mevla buyuruyor, ya Muhammed'im öncelikle affedici ol. Bunu ilk prensibim, bunu beni tut. Sonra el marufu yap. Hakkı söyle. Gerçeği söyle. Anıl bunları da. Bundan sonra da cahilden kaç. Konu bozulmasın. Konu dağılmasın böyle. Bunu kaç oradan buraya. Hazreti Bekir'in bir akrabası vardı, muhacirinden Mıstah isminde, Mıstah adı. Mekkeli muhacirinden Medine'ye tabi bulunuyordu. Bu Hazreti Mıstah kendisi aslında Eshab-ı Bedir'dendir yani. Bedir'de de bulunan zat, sahaberden, üstün sahaberden. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe validemize bir iftira olayı oldu. Ayşe validemize iftira olayı. İfk denen, Kur'an'da geçen, Nur Suresi'ne geçen bu olay, İfk Suresi. Tabi bu konuya girmeyeceğim de, çok kısa bir özetleyeyim, bir aklımda bir toparlansın, bir öz kalsın inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir sefere giderken, hanımlarını bazen götürür yanında, birisini götürürdü. O sefer Hazreti Ayşe Validemize vardı seferde. Bir deve üzerinde, Hevdeş denen, yani bir küçük kulübeci gibi içerisinde oturuyor aşağıdan böylece. Bir yere mola verildi, gece mola verildi. Tam mola verilince Ayşe annemiz orada yere indirildi. Bindiği kulübe Hevdeş'le beraber yere indirildi. Sabaha yakın gece Ayşe validemizin ihtiyacı oluyor, dışık ihtiyacı oluyor. Ne yapması gerekiyor tabii? Uzağa gitmesi gerekiyor hanım tabii orada. Gece karanlığında. Hep uzağa gidiyor. Çok da hayal olduğu için kendisi de. Dönüp geliyor, dönüp gelince zaman bakıyor ki ordu yerinden kalkmış. Askerlere gitmişler böylece. Ayşe validemizin o hevdecini bindiği kulübesini de kaldırıp sahabeleri yerine koymuşlar. Fakat tabii birkaç sahabe onu kaldırmışlar, kuvvetli sahabeler. Ayşe annemiz de çok ama çok zayıftı. Çok zayıftı kendisi. Kilosu yoktu kendisinin. İçinde var mı yok mu fark edememişler. Onu içinden zannetmişler. Bu hediyemizin okuyup bağlamışlar. Karavan yani peygamber askerler ordu yoluna devam ediyorlar. Hazreti Ayşe annemiz geliyor. Henüz daha karanlık, alaca karanlık henüz daha. Bakıyor o gitmiş. Ne yapması gerekir düşünüyor. Ben burada durayım. Onlar ileride mola verince bunun farkına varırlar, beni burada bulurlar böyle diyor. Ayrılmıyor yerinden. Oturuyor bekliyor orada. O dönemde ordunun bir öncüsü olurdu, bir de arkadan gelen biri olurdu. Arkadan gelen bir sahabe, bunun için arkadan geliyor, etrafı gözetliyor. Acaba hasta olan var mı, uyuyup kalan, eşyalı kalan var mı derdi ama gözetiyor bunları. Arkadan gelen sahabe bakıyor, bir karartı görüyor. Yana gele bakıyor, Hazreti Ayşe annemiz. Ya Ayşe ne oldu? Böyle durum böyle böyle. İniyor devesinden. Ya Ayşe sen deveye bin diyor. Onu deveye bindiriyor. Kendi tutup devenin yollarından gidiyorlar. Bu olaydan yaralanmak isteyen münafıklar hemen burada Ayşe annemize iftiraya kalkışıyorlar. Yani sanki mahsut olarak geri kalmış gibi kaldılar. Bu Hazreti Mıstah denen sahabe ki kendisi Eshab-ı Bedir'dendir yani kendisi. Bu gerçek Müslümanlarda olduğu halde Ebu Bekir Hazretleri'nin akrabası olduğu halde bu da münafıkların yaygarasına kandı orada. Onlara bu da katıldı böyle yani olabilir gibi bu şey böyle şey. Böyle şey. Yani zamanla ayet-i kerime geldi, vahiy geldi. Bu işlemde çıktıktan sonra Hazreti Bekir Hazretleri tabi bu iş çok üzüldü. Tabi kızı kendisinin. Bir de bu Mıstah akrabı olduğu halde o da katı münafıklara çok kızdı. Yemiyor da Hazreti Bekir. Artık bundan sonra ben Mıstah yardım etmeyeceğim dedi böyle. Yemin etti. Kızdı işin böyle. Öfkelendi tabi o da. Şimdi bakın muhteremler, yani böyle bir durum olsa, yani kendimizi şöyle ortaya koyalım. Yani bir insanın kızı iftira ediliyor. İftira da meydana çıkıyor, iftira olduğu meydana çıkıyor. Ki bu ayet-i kerimde meydana çıktı bu. Tabii kim olsa buna gücenir, kızar. Onunla her ilgisini keser insan kim olsa olsun böylece. Ama Allah bundan bak razı olmadı ya. Bakın böyle. Bak bize örnek şimdi bundan Allah böylece. Rabbim ayet-i kerime gönderdi. Nur ayet 22 bakınız. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Veliyafu veliyasfehu. Bak. Veliyafu affetsin onlar. Hazreti Bekir hakkına gel böylece. Affetsinler. Veliyasfehu burada hoşgörü olsunlar böylece. Kim tutmasınlar, gücenmesinler, hem affetsinler, hem de hoşgörülü olsunlar. Ela tuhibbune en yafrolleküm. Onlar istemezler mi Allah'ın affetmelerini, affetmelerini? Yani affetmeyeni. Onlar istemiyorlar mı ki Allah affetsin? Allah gafurrahim, Allah gafurrahimdir. Ayet-i kerime geldi, peygamber okudu. Tabi peygamberimizin de kızı, peygamberimizin de eşine istedmiş oldu böyle. Hazreti Peygamber ağladı, ayağa kalktı muhtemelenler. Allah'ım affediyorum dedi. Sen şahit ol böyle. Ona esinle de yardım etmeye başladı böyle şey. Bakın yardımında da artırdı kendisine böyle şey. Demek örnek olarak bir insan nereden gelirse gelsin tabi dine gelen başka. Dini savunmak o Allah'ın emri o. Ona yetkin bir bunda böyle. Ama kişinin kendi kişiliğiyle şahsi ilgili ise affet bunu, Allah bunu böyle işte Mevlamız. Bir de gelelim inşallah kısasla af arasındaki özellik, faziyete bakalım şimdi böyle. Yani kısa takrı almak şimdi. Yine ayet-i kerime, Şura ayet 40. Mevlamız buyuruyor. Ve cev seyyiyetin seyyiyetin misliha. Ve cezavi seyyiyetin. Seyyiye kötü bir şey, kötülük. Kötülüğün cezası nedir? Seyyiyetü misliha, aynı eşit misliyle kötülük yapabilir insan böyle, yapana. Yani bir tokat vuran insan tokat vurabiliyor bakın böylece. Yapabilir hepsini böylece. Hazreti Osman'ın bir kölesi vardı. Daha başka kölesi vardı da, buradaki konu olan bir kölesi vardı kendisinin. Hazreti Osman Hazretleri çok hayalı, utangaç tavırlı böyle. Yüzü de çabuk kızarırdı. Zaten kırmızı yüzü vardı kendisinin de. Yüzü de çabuk kızarırdı. Böyle bir kişiydi. Bir gün bu kölesine bir işi buyurmuş. Yani bu işi böyle böyle yap demiş kölesine. Aradan tabii zaman geçiyor. Hazreti Osman bakıyor ki o bir iş yapılmış ama sanki iş kendisine ters geliyor. Yani istediği gibi olmamış, ters yapılmış gibi geliyor. Kölesini çağırıyor. Niye sen bunu böyle yaptın, yanlış yaptın, ters yaptın sen bunu? Ben sana böyle yap demedim mi? Ama gülerek böyle, gülümseyerek. Niye sen bunu böyle yaptın diyor. Ve bir kulağını da şöyle, hafif kulağını büküyor şöyle. Yani sanki bir ufak bir cezalandırma gibi. Bir tekdir gibi kulağını hafif çekiyor kulağını şöyle. Niye bunu böyle yaptın? Kötü diyor ki ya Halife Hazretleri. Sen bana aynen böyle böyle demiştin. Ben de böyle yaptım. Ya düşünüyor, hatırlıyor. Tamam doğru. O zaman hatırlıyor ki köle haklı. Öyle söylemişti, unutmuştu böylece. Ama kulağını çekmiş oldu şimdi. Kulağı çekti hafif ama çekti. Kulağı hafif çekti. Eyvah diyor şimdi Hazreti Osman. Hem halife. Devletin başkanı hem halife. Eyvah. Köy ne oldu efendim? Bak ben size kulağını çektim. Efendim olsun ama ne olsa hakim ne olsun. Olmaz. Neden? Ben halifeyim. Ve senin efendinim aynı zamanda. İki yönden senin üstünüm ben dünyada şu anda. Böylece. Yani maaşı gönderirsin ki maaşları gününde ya Rabbi hakkımı alamadım ama bizim yetmedi dersin böyle diye. Halife efendim dersin böyle diye. Sen gel benim kulağımı çek. Bunu helalaştım burada. Kısasa kısas yani olsun böyle. Ama efendim hakkı emer diyeyim. Yalvarıyor olmaz. Emrediyorum. Madem ben halifeyim emrediyorum. Tut benim kulağımı sen çek. Bu iş burada bilsin bu dünyada böylece. Çünkü zaten mecbur kalıyor. Tutuyor kulağını ama tabii el dönmüyor. Gitmiyor bükmeye. Koca halife hafif şey olmadığı biraz daha. Ben daha hızlı çekmiş seninkini. Biraz daha derken köre duruyor. Yok efendim bu kadar böyle diye. Bir daha gidersem o zaman silah kımına geçer bu sefer. Bakın bu kadar ince. Mevla buyuruyor. Bir kötülük yapanın kötülüğün canı nedir? Seyyi etin misli. Aynı misli ile böyle. Aynı misli ile. Yani bir insan eliyle bir şamar vurmuş. Eli çıplak ama. Evinde kocaman yüzük var. Yüzük eline vurdu. Yüzük bir de yaraladı. Hak geçti kardeşi. İşte ne yapıyor değil mi? Kavga ediyor da kişi tutuyor ayrılıyor sonra da bir ayak vurmak istiyor. Ayağına şunlar bunlar kafayla olmak istiyor. Şunlar bunlar böylece. Hatta sonra abi pişman oluyor. Bir de şöyle hapsedim ya. Kim aldanıyor? Yani ne var değil mi? Bak az önce geçti ya. Güçlü günü var. Yevmin asir var ama ya bak. Güçlü günü, güçlü mahşer, mahşer hesap günü var ya hesap günü. Yani her gün titrediği gün böylece. Kim öyle abi yürüyor? Hâzâ yevmin fasıl. Bu ayrılma günü böylece. Ayrılma günü böylece. Şimdi İslam'da kısas var mı? Var muhteremler. Neden? Kulak olduğu için buna böyle izin veriyor. Kulak olduğu için böyle kısasa. Ve kısas aslında bizim için hayırlıdır böylece. Bazı yönden. Ayet-i Kerime Mevlam buyuruyor. Bakara 179'da. Velekûm fil kısası hayatın. Velekûm fil kısası hayatın. Sizin için kısasta hayat vardır. Hayat vardır sizin kısasta. Ya ul elbab. Bir akıl sahipleri. Kısasta hayat vardır. Neden bu hayatta kısasta hayat var böylece? Hayatı kurtarmak kısasta böylece. Bir insanın ruhunda, yapısında bir canilik var. Bu bir yapısal özelliktir böylece. Öyle insan vardır ki, yani kan içmek ister böyle. Vursun, kırılır, öldürürsün böyle. O yapısal vardır böylece. Eğer bu tip insanlar bilseler ki, öldürülen kişilerine hemen o da öldürülecek, kısal olacak. O zaman ne yapar? Canın tatlı gelir muhtemelen bak. Can tatlı gelir muhtemelen böylece. Can tatlı gelir. Bu defa ne oluyor şimdi? İki el kurtuldu bak. İki el kurtuldu böylece. Hem ölecek olan kişi kurtuldu, bunun hayatı kurtuldu. Bir de bunun dışında ilkel kabileler zamanında ne vardı? Kan davaları vardı onlarda. Kan davaları. Yine gerçi var gerçi bazı dünyada yer bazı var. Kan davaları var muhtemelen. Mesela bir kabileden biri öldürülmüş akrabalardan. Ne olurdu? Bazen yüzyıllarca bu devam ederdi. Yüzyıl önce birisi öldürmüşler. Başka bir kabileden. Zavallı o anda hayatta olmayan kişiler onları öldürülürdü muhtemelen bu şekilde. Ne var kısasta? Demek ki katil. Ki katil olduğu kesinleşti. Nasıl kesinleşiyor? İki adil şah İslam hukukunda. İki adil kadın olmaz bunda. Kabul etmiyor buna böyle. İki erkek adil, iki erkek adil şahit. Şahit'e bulundu mu Allah'ın yemin etti mi? Bu kesinleşti mi? Kısas gerekiyor böylece. Kısas zorunlu farz mı? Hayır. Ne gerekiyor? Diyete dönüşebiliyor kısas bakın. Yani paraya dönüşebiliyor. Kısas. Nasıl dönüşüyor? Öldürülen kişinin, maktulün, öldürülen kişinin en yakın verisi kimse. En yakın verisi kimse. Mesela tek kişi ise iş bütün iş onun elinde kalıyor şimdi. Nedir hakimin görevi? Araştırmak, soruşturmak, şahidi dinlemek, şahitlerin gerçekliğini araştırmak bunları. Hakim bunu araştırır. Tamam iş kesinleşir ki bu katil bunu öldürmüştür. Bu defa ne yapılır? Birinin derdeki vereseye sorulur, varisine sorulur. Mesela belki erkekse babası sorulur. Evliyse oğlu varsa oğlu birinci derecedir. Oğlu vardır. Mesela oğlu varsa oğluna sorulur. Kısa bir şey olsun diye etmişiz bu şekilde. Kızına sorulmuyor bunlar. Kızına sorulmuyor bunlar bence. Erkeğe soruluyor bunda. Eğer 2-3 tane oğlu varsa ne olur? Hepsine sorulur. Eğer bu oğullarından biri kısasından vazgeçti mi kısa düşer. 10 tane oğlu var farz edelim. 10 tane oğlu var. 9'u kısas diyor. Kana kan diyor 9'u. Bunu diretiyorlar bunu da. Biri ne yapıyor? Acıya mahvete geliyor, bir şeye geliyor. Ben kızdan vazgeçtim. Kıza düşüyor muhteremler. Şimdi kıza onda bir olmaz ölüm. Ölmek zaten böyle. Bu defa hepsine ne oluyor? Diye dönüşüyor böyle. Diye dönüşüyor. Şimdi bir de kısas, bir de ölümün dışında da kısas var İslam'da, İslam hukukunda. Muayide ayet 45'te Mevla buyuruyor. Ve ketebna aleyhim fiha. Orada yani Tevrat aynı konu olduğu için Mevla buyuruyor. Orada yazdık, yani ketebna burada ferazla, farz kıldık. Enne nefse bin nefsi. Nefse nefis, cana can. Vel ayne bil ayni, göze göz. Vel enfe bil enfi, buruna burun. Yani gözünü çıkardı, gözünü kör etti, aynısı. Burunla, vel üzüne bil üzüne, kulağa kulak. Ve sinne bil sinne, dişe diş. Vel cüruha, yaralamada da kısas, kısas vardır. Yaralamada. Yalnız buna şu fark ediyor, yaralama olayında eğer yarası kişinin ağırsa o zaman bekleniyor. Neye bekleniyor? Ölürse bu defa kısasen öldür bu da öldür sen böyle. Ama eğer bu yaralama olayı öldürücü değilse hemen kısa yaptığı bunlara yapılır. Şimdi bakın burada bir örnek vereyim burada şimdi böyle. Ne geliyor burada? Vessinle bissinle dişe diş. Nasıl oluyor? Bir yumruk vurdu. Karşıdakinin ön dişinin, üstteki dişini kırdı. Bir dişini kırdı böyle işte. Ne yapılır şimdi? Buna soru olur. Kısas mı istiyorsun, diyet mi istiyorsun böyle? Ben kısas istiyorum. Peki. Ne yapılır? Karşıdakinin aynı ön dişi kırılır. Şöyle diyelim ki, karşı ön dişi, onda ön dişi yok karşıdakinin böyle şey böyle. Altı kırılmak mı tek böyle? Mesela yandan vurdu, ağız dişini kırdı. Ne yapıyor? Karşıdakinin ağız dişi kırılması gerekiyor böyle. Eğer üst damağındaki dişini kırmışsa üst damağ dişi kırılır. Alt damağı kırılır. Eğer karşıdaki ağız dişi yoksa onun baş dişi kırılmaz. İslam adamlar. Allah'a tebeleceği. Yani göze göz, kulağa kulak böyle, yaralanma yaralanmış şekilde böyle kısas vardır. Femen tesaddaka. Şimdi bir insan haksızlığa maruz kaldı. Vuruldu öyle, yaralı bir şey oldu bu şekilde. Bazen bu tabii şey olabiliyor. Mesela eski dostu, samimi dostu, orada bir olay geçti. Bir de birine karşı öfkelendi. Bir iş yaptı. O da pişman oldu. Tabii bunu kişi karşıya biliyor. Femen tesaddaka. Bir insan kısastan geçti. Diyetten de geçti de bunu eğer tasadduk ederse hakkını. Bakın burada şimdi bir konu geliyor mu? Yani tasadduk nedir? Vermek, para, infak etmek, vermek böyle şey. Bu sırf para olmaz tasadduk. Yani sadakal vermek sırf para olmaz. Elbise olur, çorap olur, ayakkabı olur, efendim başka eşya olur, ev olur, şu olur böyle şey. Para olabilir böyle şey. Demek ki bir de bir insan hakkını, bak alacak değil ama böyle şey. Bir insan bu kız hakkını tasarruf ederse pehüve kefaretünle, bu kimse günahına kefaret oluyor. Bakın işte. Kim kazanıyor bunda? Aferin kazanıyor muhtemelen. Yani nereden bakarsak bakalım. Evet, kısasta nefsini tatmin eder. Göze göz. İslam hukukunda cezaevi diye bir şey yok muhteremler. Ancak bazı alacak meselelerinde çok az mesele vardır, onlara vardır. Neden? Adam Allah'a adam öldürmüş mesela. Buna ceza vermiş 20 sene. Şimdi ne olacak peki şimdi? 20 sene o işi yatsa bile onun eşinin ne kabahatı var ama şimdi ya? Eşinin ne kabahatı var bende? Çoluk için ne kabahatı var bundan bence? Bunun için cezası neyse bunu çekecek. İdamsa idam, neyse. İslam'da idam var bu dönemde. Yalnız tabi bu siyasi değil de adam öldürmede böyle. Yani kısasta İslam'da idam var. Bu öldürme de Hanefi mezhebine göre Ancak kılıçla oluyor. Hanefi kendilerinden. Neden? En kolay ölüm kılıç olduğu için. En kolay ölüm kılıç yok. En kolay ölüm böylece. Gözüne bağlanır katilin. Gözüne bağlanır. Meydanda yapılır. Hatta Mekke'de böyle bir olay oluyor muhteremler böylece. Katil getirildi. Elleri arkadan bağlı, gözü bağlı. Namazdan sonra katil getirildi. Haram-ı Şerif'in önüne getiriyorlar. Yahut toplandılar. Cellat var, yani kılıç vardı böylece. Oradaki hakim karar okudu. Karar okudu böylece. Cellat emir verirdi. Tam cellat kılıcı kaldırdı. Bu defa birinin varisi affettiğini bıraktı böyle. Bıraktı muhtemelen böylece. O anda da oluyor böylece. Affendi de böylece. Herkes Allah'a tebrik ettiler. Sevindi herkes sabarda böyle. Can tabarda kurtuluyor muhtemelen bu şekilde. İslam'da Hanefi mezhebinde katil ne ile öldürürse öldürsün, katil muhtemelen kılıçla öldürülür. En kolay ölüm kılıç olduğu için. Niye kolay ölüm? Can kalpte muhtemelen böyle. Can menba kalpte böylece. Damarlarla beyne taşınır. Beyinde ne vardır? Bilinç, acı merkezi beyinde bak muhtemelenler. Bir kılıç, keskin kılıç darbesiyle boyun kesildiği anda, yani gövdeyle beden ayrıldığı anda ne oluyor? Zaten bilinç gitti. Acı hissi gitti. Can da ayrıldı gitti buradan. Hiçbir şey anlamaz gerekir muhtemelenler. En kolay budur böylece. En kötü ölüm yakarak, ikincisi de boğarak böyle. İdam mesela, asılarak ölen boğuluyor kişi böylece. Bu çok acı çekiyor kişi bundan böylece. Yalnız Şafii mezhebine göre ise katil neyle öldürmüşse aynı misli öldürülür. Mesela başına demir vurmuş öldürülmüş. O da öyle öldürür Şafii mezhebinde. Hanefi de ise kılıçla öldürülür. Peygamberimizden bir örnek vereyim burada inşallah. Şimdi af konusunda Mekke-i Mükerreme fetholunduğu gün Ramazan'dı ve Cuma günü idi. Ramazan'dı, Cuma günü idi. Mekke'nin fetholunduğu gün. İslam tarihinin en önemli fütuhatı Mekke-i Mükerreme'dir. Daha büyük olduğundan sonra kıtalar fethedildi. Fakat en önemlisi Kabe şehri Mekke. İslam'ın kalbi orası çünkü böylece. Orasıdır. En önemli fütuhat, fethi Mekke-i Mükerreme'nin fethiydi böylece. Cuma günü elhamdülillah 10 bin kişilik bir ordu bedenine kalktı geldi. Orada buna katılma oldu yolda. Mekke-i Mükerreme savaşsız kan dökülmedi, kan döküldü. Çok ufak bir olay oldu. Yani bir cephede oldu. Onun dışında kan dökülmeden Mekke'ye fetholundu. O günkü savaş koşullarında şu şartlar vardı. Bir devlet başka devleti savaşıp yendiği anda erkeklerin çoğunu kılıçtan geçirirlerdi. Kadınlar, çocuklar da esir alınırdı. Köle edilirdi böylece. Oydu koşullara böylece. Bir de bunun dışında eğer aranda bir intikam duygusu varsa o zaman muazzam bir katliam olurdu. Hiç katliam olurdu böylece. Mekke bir gün fetholundu. Peygamber de Kabe'ye geldi. Mekke'de bunlar müşrikler için titriyorlar. Titriyorlar. Çünkü biliyorlar. Kendilerine daha evvel Medine üst sefer saldırdılar. Hele son Hendek Savaşı'nda. Neydi amaçları? Medine'de tek Müslüman bırakmamaktı. Katliam yapmaktı böyle. O da amaçları vardı böyle. Şey. Bunun dışında Mekke döneminde de Müslümanlara çok ezil işkin yaptılar bunlar. Yani suçlular, sabıkalılar. Mekkeliler. Mekke fetholundu. Mekke müşrikleri için çıldırıyorlar böyle. Çıldırıyorlar Mekke müşrikleri. Muazzam katliam bekliyorlar. Oyun koşullarında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin kapısından çıktı muhteremler. Toplandı bütün müşrikler. boyunlar bükük, titriyorlar. Artık elden bir şey gelmiyor. Korkuyor. Sonu hüküm bekliyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam Peygamber şunu aynı okudu. Okudum inşallah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Hatta Peygamberimiz elini kaldırdı muhtemelen. Şahat parmağı yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Yani öyle Allah ki başka ilah yoktur ondan başka böyle. Onun ortak şeriki yoktur böylece. Yani müşriklere bu en büyük darbe orada böylece. Sadaka va'deh. Bak vaad etti Nekbe'nin fethini. Bak bugün bu doğrulandı. Ve nasır abdeh. Kuluna yardım etti Mevlam. Ve hezemel ahzabe vahdeh. Ahzab da Hendek Savaşı'ndaki şehir aldı. Onlar aldı. Hizmet orta böyle onlar da böyle. Sümme kar ya maaşları Kureyş'te. Peygamber döndü şimdi Kureyşler şimdi. Ey Kureyş halkı. Şimdi ben nasıl bir muamele bekliyorsunuz şimdi benden siz? Siz ne yapmayı bekliyorsunuz benden? Tabi hepsinin canı boğazında titriyorlar. Başlar yalvarmaya. Ama ne oluyor işte tabi çoğu akrabalıkları var. Kökten, babadan, dededen, deden dedesinden. İşte akrabalık şunları, şunları, bunu da sürekli bunlar böyle artık yalvarmaya başladılar. Peygamber şöyle buyurdu. Ekul kema kale ehe Yusuf. Yusuf kardeşim peygamber ne demişse ben size bunu diyorum bu şeye böyle. Dedi. Ve peygamber şu ayeti okudu. Bugün üzerinize baş kapı yoktur. La tesribe aleykümül yevm. La tesribe aleykümül yevm. Tesrib, sen bana böyle yapmıştın bak. Sen bana böyle yapmıştın. Buna Arapça tesrib deniyor. Tesrib, seyli tesrib. La tesribe aleykümül yevm. Bugün üzerinize tesrib yok. Kalkmayacağım. Ya aleyküm. Allah hepsini affetsin. Erham Rahim. Allah Erham Rahim'dir. Yusuf Aleyhisselam bunu demişti. Kime demişti muhteremler? O kadar kısa geçelim inşallah. Böyle kapalı kalmasın. Yani peygamberlerin affetme yeteneği böyle. Peygamberlerin böyle. Ne gibi koşullarda iş orada işte böyle. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz babası onu çok sevdiği için kıskançlık yüzünden tuttu bunu 11 abisi götürürler kuyuya atacaklar böylece. Kuyuya götürürler böyle. Götürürler çöle kuyuya atacaklar kendisini. Yusuf Aleyhisselam çürükeniz daha böyle. Hatta üzerinde gömleğini çıkardılar çırçıplak. Anadan doğma kuyuya atacaklar. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı tabii çürük ya. Çöl kuyular çok derin olur. Dibi görülmez karanlık olur. Yusuf Aleyhisselam çürük kuyunun kenarına yapıştı iki elleriyle tutundu. İki elleriyle tutundu ve cam pazarından. Baklar gitmiyor. Bu sebeple sopa ile eline vurdular. Odunla eline vurdular. Tabii eli yanınca elini bıraktı. Sen kuyuya düştü muhtemelenler. Düştü. Kuyu içine su azmış da orada bir taş varmış. Bir büyük taş. Büyük kuyumuş ama böyle. Taş varmış. Yusuf Aleyhisselam bir dizi o kuyuya çarp düşerken böyle. Düştü. Suya boğulmadı. Çıktı oradan. Yani tabi dizi çok ağır dizi ama. Düşün derin bir kuyuya düşüyor. Hıza düşüyor. Kuvvet düşüyor oradan. Dizi çarpıyor. Taşa taşa çarpıyor. Biraz sonra abilere bağırdılar. Yusuf, Yusuf. Bu zannetti ki abileri acıdı kurtaracak kendisini. Abi buradayım. Bak ölmemiş. Ve taş attılar tekrar kuyaktan. Bak muhtemelen. Yani şu vicdana bakın. Yapılan şeye bakın. Tekrar bağırdılar. Cevap vermedi. Şimdi de bağırdık. Anlatırım. Ama Mevla şeyi görüyor muhteremler. Gerçekte her şeyde bir takdir doğrultusunda oluyor. Böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a gitmesi gerekiyor. Orada sultan olması gerekiyor kendisinin. Çölü yaşıyorlar. Kendilerine çölü yaşıyorlar. Rabbim bir seyahat verecek böylece. Yani bazen böyle şerden geçilerek neye benzer bu? Kişinin amet olmasına benzer. Kişi yatırır masaya. Bayatıyorlar. Artık asıp keser tam böyle. Mesela kan yaşarsan kişi ne vicdansı bu dersini gören kişi böylece. Ama o sonu hayırdır muhtemelen bu şey böylece. Yani hayat da böyle muhtemelen. Yani kadere bu şekilde bazen acı olaylar böyle vicdan kabul etmeyeceği gibi olaylar aslında hayırlara bir vesiledir böylece. O yola giden bir yol böylece. Tabii konuya girmeyeceğim fazla muhtemelen. İşte kervan gelecek, şu olacak, bu olacak. Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıkarıldı, o sene götürüldü. Bunu çıkardılar köle pazarına satılığa. Bakınız, köle pazarına satılığa çıkarıldı böylece. Ve bunu herkese alamadılar böyle. Yani çok zor olduğu için kendisi. Ancak Mısır'ın Maliye Nazırı, Maliye Bakanı, o dönem Maliye Bakanı ikinci adammış Mısır'da o dönemde. Bütün maliye elindeymiş. O satın alıyor bunu, evine götürüyor. Tabii işte iftira vardı bu da kendisiyle. Cezaevine girdi. Zindana oradan yattı derken çıktı oradan muhteremler. Mısır'da Mevlam daha bir bolluk vermişti. Buna depolamıştı Mısır'da silolara. Etrafta kıtlık oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın babasının yaşadığı yerde kıtlık oldu. Aç kaldılar şimdi ağabeyleri orada. Rabbim hepsini veriyor ona böyle. 10 tane abisi. Yani 12 kardeş buna biri dahil değildi. Düzeltiyorum orasını. 10 abisi. Develerle Mısır'a tarım ürün almaya geldiler. Tarım almaya geldiler bunlar şimdi. Yusuf Aleyhisselam da hane başına bir ölçekle veriyor. Fazla vermiyor kimseye. Karabu düşmemesi için karaborsaya. Geldiler bunlar da tabana tarım üstü var. Tarım üstü var. Yusuf Aleyhisselam tabi orta yaşlarına gelmiş. Bir saltanat elbisesini giymiş orada kendisi. Ama dışı. İçki mütevazı tabi. Geldi 10 tane abisi de. İşte boyun büküyorlar. Efendim işte bizim bir yaşlı babamız var. Çocuğum aç kaldılar. İşte bizden bir ürün zahiri almaya geldik. Onlara verdi bu zahiri. Sordu onlara. Siz kaç kardeşiniz? 11 kardeşiz. 12 yedik biri öldü. Şimdi 11 kardeşiz. Peki bir kardeşiniz nerede? O babamın yanında kalıyor. Adı ne? Bünyamin. Babamın yanında kalıyor. Onu niye getirmediniz? Babam Yusuf'u çok sever. Ölen kardeşi çok severdi. O ölünce babam şimdi onun yerine onu seviyor. Bünyamin'i seviyor. Acaba doğru mu söylüyorsunuz ama? Vallahi doğru söylüyoruz. Peki tekrar gelişinizde o Bünyamin'i getirirseniz anlamda doğru söylüyorsunuz. Bunu getirmezseniz buraya hiç gelmeyin. Seki vermem size bir şey vermem ben. Ta gittiler bunlar. İlk sürü babalarına baba Yakup Aleyhisselam baba peygamber Yakup Aleyhisselam. Baba durum böyle böyle. Mısır Sultanı çok cömert bir kişi. Buna para da almadı bunlara. Para yaratıyor bunlara da. Yalnız ikinci gidişimizde Bünyamin'in işçi bize beraber. Onu bizi gönderirsen o da göremezse ben de böyle. Yusuf ne yapmışsınız? Yusuf'a ne yapmışsınız? Tabii babanın gönlünü yaptı getirirler bunları da. Olay uzun muhtemelen. Fazla gene geçmeyeyim buraya inşallah. Hatta o konuyu alayım muhtemelen şimdi. Şimdi Bünyamin gelince 11 kişiler bunlar. Yusuf Aleyhisselam evin verdi sahada hizmet edenlere. Her odaya bir sofra kurulacak. İkişer kişilik her odaya. 5 odaya ikişer kişilik sofra kuruldu. Bünyamin'in tek sofra kuruldu şimdi. Tek kaldı böylece. Oturur diğer kardeşler. Tabii onlar aç kalmışlar zaten çölde. Gayet bol gıda ette, koyunlar kesilmiş, şeylere kavrulmuş, pilavlar yapılmış. Bunlar bol bir yiyorlar bunlar. Gülümşüyorlar, seviniyor da 10 tane kardeş. İkişer kişilik beraberce sesleri geliyor. Bünyamin tek bağ oturmuş, o yemiyor, ağlıyor. Yusuf Aleyhisselam hepsini bir dolaştı işine böyle. Hepsini dolaştı. İşte afiyet olsun, halatı soğudu, gönlünü yaptı hepsini de. En son Bünyamin yanına geldi. Adın üstünün Bünyamin efendim. Sen niye yemiyorsun? Daha çok ağlamaya başladı, boşandı. Niye ağlıyorsun? Benim de bir Yusuf kardeşim vardı. O şimdi sağ olsaydı, onunla beraber şimdi burada yerdim. O öldü şimdi, onun için o aklıma geldi de boğazdan geçmiyor şimdi, yemeyeyim onu şimdi. Peki o Yusuf'un yerine beni kabul eder misin kardeş diye? Ederim ama tabii onun yanında tutamazsın ama gene. Yani bu şekilde. Olsun, hadi sen onun yerine beni kabul et. Ve biz kardeş olalım, beraber yiyelim bakalım dedi. Otururlar, Yusuf Aleyhisselam getirir kendisine. Böylece. Yusuf Aleyhisselam buna durumu anlattı. Dünya bir Yusuf benim. Bak, durum böyle böyle. Başı bollara geçti, ben bu şekilde. Ben seni alıkoyacağım burada böyle buyurdu. Bazı şeyler ortaya kondu, onu alıkoydu onu. Alıkoydu onu. Sanki bir hırsızlık olayı gibi yani. Girmeyen fazla konuya. Şimdi 10 tane abisi baktılar ki Bünyamin de orada alıkonundu. Alıkonundu. Şimdi bunlar gittiler babalarına. Baba ne yapalım, senin oğluna bir şey çaldı orada. Yani Melik'in bir şeyini, kabını çaldı. Altın kabını çaldı. Derken dedi ki babaları, o dedi benim oğlum çalmaz dedi. Gidin bakın tekrar Mısır'a siz. Yusuf'un benim orada sağ. Babaları böyle. Ama Sultan olduğunu bilmiyor babaları böyle. Benim Yusuf'un orada sağ. Neden bunu biliyorsa Yakup Aleyhisselam? Bir gün Azar Aleyhisselam'a sordu. Azar Aleyhisselam'ın ziyarete geldi Yakup Aleyhisselam. Şu ağlı üzüldü, yanına geldi. Yakup ağlama bu kadar be. Niye ağlıyorsun bu kadar? Dedi Azrail. Doğru söyle. Yusuf'un canı aldın mı sen? Almadım. Peki Yusuf'un hayatta sağ. Nerede şimdi? İşareti Mısır gibi parmağına gezer. O tarafta. Gezer bence. Yakup Aleyhisselam biliyordu, oldu ömrünü biliyordu. Dedi, gidin dedi Mısır'a. Bünyamin de orada, Yusuf'um orada. Onları bulun bakalım. İşte o zaman bu 10 tane kardeş, abileri bir de develerine Mısır'a geldiler. Mısır'a geldiler bunlar. Şimdi geldiler tabii Mısır Sultanı Yusuf Aleyhisselam'a. Onlara sultan biliyor tabii böylece. Hatta bakma korkuyorlar böyle heybetinden öyle korkuyorlar. Geldi yanlarına. Boyun büktüler. Yalvarıyorlar. Ne olur efendim. Bizim babamız var. Yani Şeyh'un Kebir konu geçiyor böyle. Ebu'nun Şeyh'un Kebir babamın yaşlı babamız var. Gözleri kör oldu. Ağlaya ağlaya. Yusuf diye bir oğlu var. Onun için ağlaya ağlaya gözleri kör oldu babamızın. Ne olur bunu bize bağışla sen ver. Babam çok ağlıyor babam. Yusuf varsa zaman kendini belli etti. Meğerim izin ver o zaman ver. Allah izin ver. İzin verdi. Biliyor musunuz siz Yusuf'a ne yaptığınızı? Deyince bunlar bir kendine geldiler, ülkeye bir kendine geldiler. Sanki uyanır gibi uykudan şöyle bir baktılar yüzüne. Allah Allah, sesi Yusuf Aleyhisselam'ın sesi. Yusuf Aleyhisselam benziyor da. Derler ki, kalu ente Yusuf, ente Yusuf. Yusuf sen misin yoksa? Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam, yine Yusuf ve adı Ehi. Yusuf benim, bu da karışım yanlış benim. Adı Ehi böyle. Şimdi tamam, iş anlaşıldı ama şimdi başlar titremeye. Ne yaptılar? Anlattım baştan. Yani onun için anlattım, okuyun anlattım bence. Kuyuya attılar hemen bak. Ellerine vurdular bence. Taş attılar. O kadar hakaret ettiler. Hatta kuyudan çıkardığı zaman orada bulundu onlar. Orada geziyormuşlar. Gelen kerabını kuyudan çıkarınca da orada bulunuyorlar. Dediler ki bunu bulanlara o bizim kölemizle kaçtı bizden dediler. Onu sattılar bize işte bir para aldılar. Yani kat kat cinayet işlemiş oldu. Bunu hatırlar tabii şimdi bunlar böyle. Derler ki ente Yusuf. Yoksa Yusuf sen misin? Kale dedi ki ene Yusuf. Yahut ehi. Yusuf benim ve kardeşim bu yani bence. Şimdi başta titremeye şok oldu haber. Eyvah şimdi ne yapar sultan. Hepsini vurun kıpkırın yapabiliyor bu şekilde böylece. Sonra dedi ki onlara o zamanlar aynı şeyi okul ayet yapıyorlar. La tesri aleykümün yevm bak. La tesri be aleykümün yevm. Korkmuyor abi bizim beyin. Ben başka kalkıp yaptılar. Geçti onlar. Unuttuk onlar böyle şey. Affet buyur böyle diye. Gidin de babam annemi getirin de buraya yerleşin bunlar. Onlar buraya getiriyor bunları böyle şey. Bunlar örnek bize. Yani bu gibi şartlarda bakın değil mi? Bu gibi şartlarda. Yusuf Aleyhisselam düşünüyoruz. Çürük. Götürülüyor, çırpa soyuluyor, kuyuya atılıyor böyle. Yavru canavarıyla kuyunun kenarına yapışınca eline oduna vuruyorlar, kuyuya düşürüyorlar kendisini. Tekrar bağırıyorlar, Yusuf Yusuf diye, ölmüşüm diye bak kuyuda. Ölmeden taş atıyorum buradan bak. Bir de köyüyorlar satıyor kendisini, ne yaptı bak değil mi? En güçlü zamanında, en güçlü zamanda böyle. Hadis-i şerifine gelelim. Neydi hadis-i şerif okudum hadis-i şerif başta? Bir insanın gücü yettiği hale affederse bakınız değil mi? İndel kudreti. Bak. Men afa ile kudreti böyle. Men afa indel kudreti. Bir insanın gücü yettiği, güçlü zaman affederse Allah onu affediyor. Ne zaman? Güçlü gününde. Güçlü gününde böyle. Peygamberimiz affın bekelileri affetti Peygamberimiz. Ben bunu yapıyorum onlara buyurdu. Kullukum utaka. Hep hür serbestsiniz. Gezin bakalım böylece. Peygamber müşterem Mekke'de müşterem efendim buyurdu. Mekke fethinde kullümü kullükü uteka. Hepin hür azalsınız. Serbestsiniz. Birdenbire korku sevince döndü şimdi Mekke'de. Matem bayrama döndü Mekke müşrikleri için. O kadar sevmiş. Sevindiler. Birdenbire içlerine bir dönüşüm oldu. Kalplerine göre dönüşüm oldu. Biz bunu tanıyamamışız Muhammed'i. Biz onu bilememişiz. Ağladılar muhteremler. İmana geldiler birdenbire. İmana geldiler ve Huneyn Savaşı'na bir de orduya katıldı bunlar. Cihada katıldı bunlar böyle. Dini onlar böyle. Şimdi gelelim kısas konusuna girmiştim buraya. Demek ki kısası neydi kısasta? Kötülüğün karşısı aynı misliyle eşit oranda kötülük yapabiliyor insan. Hakkı alabiliyor böyle. Femen afa. Hadi gelmişti. Femen afa. Abinesi affetti. Ve aslaha. Ve de sulh, barış etti böyle. Bir baş şu vardır. Tamam affetti ama affettim der de gene içine bir yangı kalır içinden böyle. İçine buruluk içine kalır kişinin böyle. Yani pek görüşemez. Eski gibi olamaz. Bu da olmuyor bakın. Yani şu iyiliğe bakın. Allah'ın ne kullarına bakın. Mevlam buyuruyor böylece. Femen afa. Yani haksız uğradı. Ki Mevlam izin veriyor kısasa. Hakkını, misli alma hakkı da var kendisinin. İster kısası ister diyet olabilir bunu. Kişi bundan vazgeçiyor. Affediyor. Ve aslaha bir de barışıyor, sarılıyor. Eski gibi aynı samimi oluyor. Onu kapatın ama böyle diyor. Unutuyor ama bunu kendisi böylece. Bu ne olacak? Fecruhu alallah. Bakın, en güzel makam bu muhtemelen. Ve aslaha var buna. Çünkü barışıyor bir tane. Daha konu durmuyor ama böylece. Aralar bir soğukluğu olmuyor ama. O soğukluğu gideriliyor böyle. Eski samimiyet sıcaklığı devam ediyor. Aynısını devam ediyor. Yine yediriştiriyor. Beraber geziyorlar, geri geziyorlar. Bu defa ne oluyor? Fe ecruhu. Bunun ecrini, mükafat nedir? Kime aittir? Alallah. Allah'a ait hakkındır. Yani melek bunun sevabını yazamıyor. Ama üzerine sığmıyor yani. Bu nasıl olacak şimdi mahşerde? Oraya bakalım. Hadis-i Şerif bakalım. Hep ayet hadis-i şerif bunlar. Hadis-i Ramuz-i Şerif'te İzâkâne yevmül kıyameti. İzâkâne yevmül kıyameti. Kıyamet günü olduğu zaman. Kıyametin anlamasından kalkmak muhtemelenler. Şimdi de kıyamet deyince aklımıza şu olay geliyor böylece. Alemin harap olması. Bu mecazi anlamda bu aslında böyle. Hakiki anlamı kıyam kalkış demektir aslında böylece. Buradaki nedir anlamı? Hakiki anlamı burada. Yani insanlar kabirden kalktığı gün. Maaş toplandığı gün. Şimdi kabirden her kalkan ne yapıyor? Maaşlara gidiyor. Gitmesin. Elin değil. İradeyi elinde alınıyor kişi zaten. Kabirden kalkan, yani kişi kabirden fırlıyor, bir kabirden belki 100 kişi kalkacak icabında. Üstüne gömülmüşler, 1000'er sene sonra fırlıyor, kalkıyorlar. Su üfürülüyor ama böyle. Üfürülüyor. Boğazdan bir korku, bir buranın sıkıntı böyle sanki. Darlık var böyle. Korku içerisinde. Her anında hatırlıyor ama. Ne yaptı hatırlıyor, kişi hatırlıyor dünyasını. Ve herkes de nasıl ölmüşse öyle kabirden kalkıyor muhtemelen böyle. Hatta kişi öldüğü elbisesiyle kalkıyor muhtemelen böylece. Ona kalkıyor böylece. Kişi nasıl ölmüşse öyle kalkıyor kişi orada. Nasıl ölmüşse yani örnek olarak namazda ölmüş, secdede ölmüş. Ne derken? Sübhane Rabbiyel e'la derken ruhunu teslim etmiş. Nasıl kalkıyor? Aynı şeyi okuyarak kalkıyor. Tekbir alırken ölmüş. Allahu Ekber düştü öldü. Kabirden kalkıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Öbürü elham okur olmuş. Mesela İyyâke nâbudu de vefat ediyor. Nerede kalkıyor? O da aynı bıraktığı yerden devam eder. Bak. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in diye kalkıyor. Öbürü oturmuş zikrediyor. Oturmuş. Boynu bükmüş böyle Allah, Allah, Allah diyor. Ve kalk böyle. Karnına fırlayacak. Allah, Allah, Allah. Hadis-i şerif var mı? Ve tübasürü kema temutun. Ve tübasürü kema temutun. Nasıl ölürseniz önce. Ama Allah korusun bunun aksi de var değil mi? Bunun tersi var mı? Böyle. İçki de ölmüş. İçki içerken böylece. O da içkili alkolü kalkacak. Aynı alkolü böyle. Sersem. Yürüyemiyor böyle. İşte günah şeyden kalkmış. Ne işte? Kalkıyor muhteremler. Yani kıyamet aslında kalkış anlamına gelir böyle. Yunadi münadi min batnanil arşi. İnsan kabrinden kalkıp da mahşerine toplandığı zaman insanın bütün varlıklar arşaradan bir münadi melek oradan seslenince bağıracak. Arşaradan ortasından, battan arşı ortasından bir melek. O meleğin büyüklüğünü Allah bilir muhtemelen. Yani kim bilir kaç yüz galaksi içine alan bir daire içine sığmaz melek. O kadar muazzam büyük melek böyle. Arşaladan idare seslenecek melek. Ne diyecek? Liyekum ben. Şuna kalksın bakalım. Alallah ecrühü. Kimin ecri Allah aysa onlara kalksın ayrısın bakalım mahşerden. Kimin ecri mükafat ödülü Allah aysa. Yani dünyada almamış hakkını. Affetme bağışlamış da kalksın. Lefeleyekum illa men afa. Anzen bi ehihi. Kim kalkacak? Kim ki Müslüman karşı affetmişse ona kalkacak muhtemelen. Kalkacaklar. Tabi oradan biri, oradan biri, oradan biri, oradan biri kalkıyorlar, kalkıyorlar bu şekilde böyle. Ne olacak? Mahşer halkı ona bakacaklar. Gıpta. Yani özen. Ah ne mutlu bunlar abi. Allah buna ödül verecek. Allah verecek böyle şey. Tabi Allah kendine layık verecek muhtemelen böyle şey. Yani mizana sığmayan bir ecir sevap. Neden? Demek ki affetmek biraz güç muhtemelen. Kolay değil bence. Kolay olsa herkes yapar bunu. O zaman bunun da mükafat, ecir sevabı da az olur muhtemelen. Az olur. Tek ayeti okuyorum muhtemelen. Bir insan bir kötülüğü yaparsa aynı misliyle hakkı var. Alabilir. Değil mi? Dişe diş. Dişe diş. Mesela bir insan bir elini kesti. Nereden kesti? Eğer eklemdense. Ama kemiktense kısa yapılmıyor kemikte. Kısa eklemi kestim. Mesela birinin karşıdakinin sağ elini kesti bilenden. Ama karşıdakinin sağ eli yok. Sol eli var. Öyle kesin bakayım muhtemelen bak. Allah'tan da böyle şey. Adalet tam yerine buluyor bu şekilde. Demek ki kişi ne yapıyor dünyada? Böyle bir haksız olduğu halde. Tabii bu sözlü olabilir, saldırı, hakaret olabilir, parası olabilir, komşu hakkı olabilir, dedikodu olabilir, şey olabilir böylece. Kişi bunun hakkını almıyor dünyada. Almıyor. Afa. Feme afa. Bak. Affediyor. Af. Ne de bağışlamak. Tamamen silme anlamına geliyor. Af bu anlamı var. Af böyle. Tamamen silmek. Dünyada bile mesela bir suç affedildi mi ne oluyor? Suçu sıfırlıyor değil mi? Sabıkı kalkıyor kişiden böylece. Af bu anlamı böyle. Tamamen siliniyor. Sıfırlıyor bak. Feme afa. Kişi haksız olduğu halde ne yapıyor? Affetti. Ama sıfırladı böyle şey. Sildi tamamen sildi. Hem kendi sinirimi rahatladı aslında. Gönlü rahatladı. Kendi rahatladı. Buna yetinmiyor da ve aslaha bir de sulha gidiyor, barışa gidiyor böyle. Onun ayağına kendisi gidiyor. Evine gidiyor, dükkana gidiyor, iş yerine gidiyor kişinin böyle. Sarılıyor boynuna. Yani ben seni affettim, bağışladım. Allah seni affetsin inşallah. Dua ediyor kendisine. Yine seni devam etsin böyle şey. Kendi gidiyor. Boynuna sarılıyor, öpüşüyorlar, sarılıyorlar bunlar böylece. Yine arkadaşlar devam ediyor ama. Ediyor. Ne olacak? Fe'ecruhu alallah. Bunun ecri Allah değil mi arkadaşlar? Orada kaldı bak. Bunun ecri Allah. Ne anlamı geliyor? Allah melekler buyuruyor. Melekler karışmayın. Karışmayın. Karışmayın. Çıkın aradan bakın siz aradan. Çıkın siz aradan. Karışmayın bakalım böyle. İşte kıyamet gününde yevmin usre, yevmin asir denen günde, en güçlü gününde mahşerde. Herkesin korktuğu günde, kişinin beyni kaynıyor güneş altında titrerken, melek bağıracak harşaladan. Kimin ecri Allah'a ise onlar kalsın ayrılsın bakalım buradan. Ayrıca bunlar böylece. Herkese bakacak onlara. Bakacağız onlara orada yani böylece. Bakacağız onlara. Ya ne mutlu bunlara be. O dünyada ne? Geçti dünyaya değil mi? İşte altta gir. Evde yıkıldı. Dünyada paramparça oldu gitti. O bedene şurada gitti. Ne mutlu bunlara. Önce bunlara. Bunlara mizan yok. Hesap yok bunlara. Mizan. Çünkü mizan kaldıramıyor bunu böyle. Allah'ın ecri sonsuz sınırsız. İşte muhterem cemaatimiz işte elden geldiği kadar böyle bizler de af edici olma çalışalım. Demek ki kardeşler barıştığı zaman nasıl anne baba seviniyorsa Allah kulun barıştığını seviniyor, Allah ecni veriyor. İlahi Teala Fatiha.